سورة الفيل بادي سورة كي الله سبحانه وتعالى تخويف ورکڑے دے هاگا چاہتا چی دا الله سبحانه وتعالى دا شعائر بیدبی کی یو قصیب کی بیانا کرده دا ابرها کعبه ورانا ولا دا الله دا شعائر دا الله دا مساجد دا الله دا حرم بیزتی که ولا الله استتباک ندا سورة منگ دا غشانی ری اے بندگانو تاسو دا الله دا شعائر بیزتی مدرسی مورانا وی جمعتون مورانا وی دا الله دا حرم بیزتی مکوی گوره دا الله پاک سر وسم ماغا تو تکر کشته ده نو زجر ده رتنه ده تخویب ده آغا چاہتا چه ده توحید و ده ایمان مرکزون سو گرانه ده ایده پر رتنه اللہ دی صورت کی ذکر کرده ده واقع ده صحاب الفیل چه ده مشهور واقعه ده دیر اگه ده واقعه لند قلاصه ده ده نجاشی باشا یمن تا دو قمندانان ولگل آریات او براه ده اینو ده سه کسان ده مقابله ده پارا پاگی بانیست دیو غالب شو ده نسواره واسن بیا ده آریات و ده براه خپل مابین که اختلاف راغه براه را ولگه ده آریات یه ملک پدې باندې نجاشی بچا خپه شو داغه د خوشالولو لپاره ابره هر اوله کې یو کوټه جوړ کړل او دا یو د حج د عربو زدل تر نقل کوم دا څنګه قابل دی دلته ولې نه راځي یو جاهل انسانو الله قابل عزت ورکړ دا وایي نه زما کوټه دی عزت ما پدې کې د عربو څخه کسان لاړ او کی میتیز یو کړل ولا او ورې مته ور واچو یو روایت کړی ابره پدې باندې غصه شو چې دا څنګه چلل زما کوټه ورانه کړې دا شپې ته زره فوج راوستو یو اتي عبدولس پیلانی ځان سره واخست یو غاټ پیل پکې محمود دا ونو نباز عربی مقابلی تروت الخوایو شکس خور اغه ونی ول تردی چی طيب ترا ور رسیدل سقیب قبیلی وس مدد وک ابو رغال ول ورک زدا بت الله رضا روخي ور شیدا غزی زمن لات منات سموی وای بس وزی کا بورا نه وای ابو رغال بلار ک الله مردار ک خلک قبر په کانو بانی ولی و حدیث کرا غلی زګی جده د کعبه دوران ول د پاره خلک تعالی ور کودل مغمس علاقه د چرا ور رسیدل د مال ته وکړل اراده داوش په کعبه باندې په کم ترتیب باندې عمل وکي د عبدالمطلب خان په کې ونی ول اغه ول راغه زما د وخان راغه یو ګرم استاد کعبه ورانو داغه غم نه کېدو خان غم کې وای داغه خپل مالک شته دغه به حفاظت کوي عبدالمطلب لاړو قریش ته ویل چې وزي تاسو طاقت نه لري د برهد مقابل شپې ته زره فوج دې موږ زور نشته الله نه دعاګانې طلب کوي چې غرونه تلاړ کعبه او تپری خو سړی چې کله کمزوري دغه بکینو نو دی په دې حالت کې وای دا پیلي پاساو چې زی په کعبه ورزه نو په دې کې هغه چې پاساو به نه پاتې ده په ګروزونو باندې و خو نه پاتې ده بل تر ترې چې موږ خالص ته بته په دې کشمکش کې اتر دی چې الله تعالی سمرغان راوالو زو د دریاب د طرفه جدي د طرفه رال درې بمونه دغه سره د هر مرغه سره دا بمونه الله د پخوانه تیار کړي خلک اوس جوړي او الله تعالی پخوانه جوړ کړي یو په مکو کې یو په یو لاس یو په بل لاس او دې کافرانو باندې تقه شان راځل په دې سر به تر غوځه کړه لاندې به تیسته وات او دسه به پرې واته لکه بوس چې حیوان یو خري خوشين دی جوړ شي بيبم تر روانو او زره زره شي به جوړېدل به الله دې بمونه یعنی مطلب اټمی موادو الله تعالی سشته اټمی ماده پر اواز ټول خراب شو خراب شو ابراهیم باندې الله سبحانه و تعالی مرض ولګاو چې دا ګوتی او د لاسونو جوړېدل لګیو او کله چې خپل علاقې ته رسیدنه واته به شنه و چې او د لوشته مردار یو کس خلاص شو یغنه جاشي به چاله ورغه چې د څه واقع په معنی وشو هغه چې دا غزنه روته په سر باندې ته مرغه ولاړ هغه هم ویشته بس او مردار یې کا هغه کانی اسمار ځانه و چې موږ سره وو ډیره مده پر کانی موږ ساتل لا ساتل دا واقع راغله ده په اتفاق د مفسرین سره دا واقعا د سیرت کې ذکر شوی ده سوچ وای نه دا واقعا درغلی دا نه قران مې نه حدیث مې نه پویږي د الله په دین باندې او نه د سلف دی د علم تا او د ایو ابو سیرت تم نه ګوري هغه واقعا الله تعالی بیان یو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت لپاره الله دا کار کړی چې دا د دین محفوظ شي ولی ځکه رسته دی کعبه کې به رسول راځي په دې کال باندې نبی رسام پیدا شوی هم ده عام الفیل کې پیدا شوی ده بسم الله الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل آياتنيني الله تعالى سوكرل كيف فعل ربك سوكرل استعرب دا أصحاب الفيل سر دا خواندان دا فيل سر چه فيل وسرو كعبه پورانا ولا ألم يجعل كيدهم في تضليل آيا الله ونگر زاو داغي تدبير في تضليل پا تاوان کی تدبيري جول کو تدبيري سا تاوانش وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل والله راولي قلب ديباني مرغان دلي دلي دلي دلي مرغان في روان وضعهم لي بك أولي ترميهم بحجارة من سجيل اشتري ديو لرا پاکانو پخكد شو باني پخ کانو لکه څنګه چې الله سخت ده الله جوړ کړی شوی کانی پخپل خزانه کې فجعلهم كعصف ماكول نو فجعلهم كعصف ماكول نو وی ګر ډول دی لره په شان ته د بوسو چې خړلې شوی بوس چې خړلې شي څه ته جوړ شي خوشین د خوشین په شان شول ایز الله تشبیه ورکړ دا چې الله زړه زړه کو ختمه کړه الله به قادر نو دا عبرت شوس موږ د پاره رسول الله سم شان پکې ده داغه پر الله دا کار کړو د کعبه عظمت پکې ده د الله د شاعر عزت پکې ده.